indyjskich. Tak. I kiedy przyjechała delegacja znaku do i tygodnika powszechnego do Watykanu, była audiencja, no i papież się witał ze wszystkimi bardzo serdecznie, starzy, znajomi i tak dalej, ale kiedy podszedł do Tischnera, to wziął i tak ręką przeczesał mu fryzurę. takim gestem, który jest, jak pisze Lobkowicz, dopuszczalny tylko między takimi naprawdę bliskimi przyjaciółmi. Nie? I to mi się wydaje, no tego nie mamy uchwyconego, ale coś my mieli najlepszego, to daliśmy. Ja tu jeszcze dopowiem, że tych dwóch na okładce to też można powiązać z fantastyczną anegdotą Krzysztofa Michalskiego, który kiedyś wspominał, jak był właśnie w Rzymie i gdzieś tam pędzili chyba od papieża, a gdzieś tam zobaczyli kolejkę tych, którzy czekali na tą ogólną audiencję. Tam była jakaś pielgrzymka ze Śląska i jakaś żona z mężem. Gdzieś tam nagle się zreflektowali, że o, ksiądz Tischner tu idzie, i tak szturcha ta żona tego męża. Popatrz, Tischner. A ten mąż tak popatrzył, rzeczywiście, aż ona mówi, ty, słuchaj, jakie szczęście. Dwóch za jednym razem. To tak bardzo ładne, przepraszam. Też mamy dwóch za jednym razem na okładce. Tak jest. Proszę panów, no to co? To, ponieważ minęła już pierwsza godzina, to teraz szybciutko. Wojtek zaproponuje utwór muzyczny. Dla ułatwienia, Wojtku, dodam, że to będzie ten zagraniczny, bo pod koniec audycji pojawi się i polski, a teraz zagraniczny, czyli Neil. Tak, Neil Young. Z takiej płyty, która ukazała się w 2010 roku, nosi tytuł Lenoir. To jest dlatego ten tytuł, że producentem płyty był Daniel Lenoir, wybitny producent muzyczny. To jest taka baladka rockowa, no ale w takim frywolnym nastroju trochę skończyliśmy rozmowę i nie wiem, jak do niej przejść, bo ona jest na bardzo poważny temat. Love and War. Ja ją wybrałem dlatego, że powiedziałbym, ona jest tak napisana, żeby pokazać, że to złote, że bardzo często patrzymy na zło tego świata jako coś, co się dzieje jakby daleko od nas, nie? Ale w gruncie rzeczy wszyscy jakąś swoją cząstkę do tego dodajemy przez to, jak to w naszym życiu wygląda. Więc tutaj ten stary, rockowy mędrzec Neil Young właśnie przy gitarce tak stary, sobie... ale Young. No właśnie. No tak, ale tak, zmieniamy nastrój, proszę panów. Powaga. I sing about love and war, I don't really know what I'm saying. I've been in love and I've seen a lot of war, seen a lot of people praying. They pray to Allah and they pray to the Lord, and mostly they pray about love and war. Pray about love and war. Pray about love and war. Seen a lot of young men go to war and leave a lot of young brides waiting. I watched them try to explain it to their kids. Seen a lot of them failing. They tried to tell them and they tried to explain why daddy won't ever come home again. Daddy won't ever come home. Daddy won't ever come home. Said a lot of things that I can't take back, but I don't really know if I wanna. In songs about love, I sang songs about war since the back streets of Toronto. I sang for justice and I hit a bad chord, but I still try to sing about love and war. Thank you. Thing in the whole wide world is to break the heart of your lover. I made a mistake and I did it again. Then we struggled to recover. I sang in anger, hit another bad chord, but I still try to sing about love and war. About love and war, I don't really know what I'm saying. I've been in love and I've seen a lot of war, seen a lot of people praying. They pray to Allah and they pray to the Lord, and mostly they pray about love and war. Pray about love and war. Pray about love and war, love and war. Neil Young od Wojtka Bonowicza. W studiu Radia Kraków są panowie Łukasz Tischner, bratanek księdza Józefa, Wojtek Bonowicz, dziennikarz, wydawca, biograf. Właśnie nie podaje nigdy zawodu pana Łukasza, to nieładnie, prawda? Pan jest polonistą? Ja wiem. Literaturoznawca. Literatury. Tak jest. Historyk literatury. Czyli kolega po fachu, pani Baszki. Wojtek Bonowicz, dziennikarz, wydawca, biograf księdza profesora oraz poeta. Kołakowski, Tischner, Michalski. Proszę panów, wchodzimy już w sam program Dni Tischnerowskich od 23 kwietnia do 26. Ja bym proponowała, żebyśmy najpierw omówili to, co najtrudniejsze, czyli sesje, debaty, spotkania o charakterze naukowym. Wszystkich spośród państwa, którzy są niezainteresowani, znaczy nie pojawią się na tych spotkaniach, bardzo przepraszamy, ale może chcieliby państwo posłuchać, jak panowie to scharakteryzują, opiszą. Będziemy starali się barwnie opowiedzieć. Prosimy, tak, tylko tak nie do drugiej godziny, bo jeszcze mamy dwie piosenki i jeszcze mamy nagrodę, tak, o której powiemy na końcu i tak dalej. No to już, startujemy. Jeszcze nie zdradzimy laureatów. Nie, laureatów nie, ale o tym na końcu. Dobrze, no to sprawy naukowe na dniach tischnerowskich. Tematem tegorocznych dni jest odwaga myślenia. To jest dla nas kluczowa sprawa, to hasło, no już właśnie w strefie Tischnera sobie tutaj hula. I chcemy po prostu przypomnieć, że mieliśmy i w jakim sensie mamy dzięki książkom tych wybitnych autorów, Kołakowski, Michalski, Tischner, znakomita trójca, tak się złożyło, że wszyscy trzej znali się, przyjaźnili, ale powodem, dla których ich spotykamy ze sobą, nie jest tylko to, że przyjaźnili się za życia, ale również to, że starali się myśleć w podobnych obszarach, myślę, że się wzajemnie, nie tylko myślę, po prostu się wzajemnie inspirowali i tak dalej, i tak dalej. I jakby takim pierwszym uderzeniem, czy pierwszym akordem Dni Tischnerowskich. Drugiego dnia, 24 kwietnia, będzie sesja naukowa. Taka sesja naukowa, ale popularno-naukowa, tak bym powiedział. Tak myślę, ona będzie miała zakór i tak też prosimy występujących, żeby przygotowali wystąpienia, żeby ta publiczność mniej Tak, ja może jeszcze wejdę w słowo, bo może być niezręcznie Wojtkowi mówić, bo on będzie jednym z panelistów. Ja będę prowadził tę sesję. Tutaj będzie Paweł Kłoczowski, Jarosław Kujisz, Tadeusz Kadacz, Jan Andrzej Kłoczowski, Krzysztof Stachewicz i właśnie Wojtek Bonowicz. Natomiast pomysł jest taki, żeby... Tylko tematu jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, że temat będzie między sceptycyzmem a nadzieją wokół myśli Leszka Kołakowskiego i Józefa Tischnera. I teraz Łukasz leci. Dobrze. Pomysł jest taki, żeby pokazać też taką ewolucję relacji między Kołakowskim a Tischnerem, bo przypomnijmy, że zaczęło się od jednak takiego ważnego i bardzo ognistego sporu między Józefem Tischnerem a Leszkiem Kołakowskim. Myślę tu o książce Polski kształt dialogu, gdzie Józef Tischner pisał to zresztą właśnie w Łopusznej, krytykuje tę próbę rewizjonizmu marksistowskiego, który podejmował Leszek Kołakowski. Zarazem jednak pokazuje możliwe drogi otwarcia, to znaczy jakiegoś pogodzenia tych tradycji, które potem Michnik nazywał lewicą laicką, prawda, z drugiej strony katolicyzmem. I to jest bardzo taka rzetelna robota filozoficzna, którą wykonał Józef Tischner. Zarazem, kiedy się czyta te teksty, one są pisane bez taryfy ulgowej i tam rzeczywiście wchodzi w taki ostry spór, zwarcie, można powiedzieć, z Leszkiem Kołakowskim. I potem, kiedy się poznali w latach 80., tutaj Krzysztof Michalski mówił, że to chyba było w Heidelbergu gdzieś w latach 80. na jakimś sympozjum na temat mistyki, gdzie zresztą chyba Józef Tischner też spotkał się i polemizował z Gershomem Scholemem na temat różnic między mistyką żydowską i chrześcijańską, ale to zostawmy na marginesie. Natomiast potem interesująca jest ta ewolucja ich relacji. Tutaj myślę, że zasadnicze było to, że spotykali się na tych sympozjach, a potem wreszcie w Castel Gandolfo. I kiedy myśleliśmy o takim wspólnym punkcie, który jakoś ich łączy, to jest poczucie nieusuwalności metafizyki, prawda? Znaczy, Kołakowskiego tak zwykliśmy nazywać sceptykiem i tak zresztą myślę, że było, ale zarazem to jest sceptyk antyrelatywista, prawda? Znaczy, który mówi o tym, że są pewne wartości, których nie można kwestionować, nie niszcząc jakby samej substancji naszej kultury, czy tego, kim jesteśmy, prawda? Z drugiej strony Józef Tischner bywał krytyczny, prawda? Sięgał do tych mistrzów podejrzeń, jak to nazywał, ale z drugiej strony szedł oczywiście dalej, to znaczy otwierał na nadzieję, prawda? Poza tym sceptycyzmem pokazywał jakiś kierunek jakichś pozytywnych wartości. Leszek Kołakowski po doświadczeniu w zaangażowaniu w komunizm lękał się tej utopii, prawda? Dla niego absolut, jakieś wartości, pachniał totalitaryzmem i zresztą w tych czasach swoich marksistowskich dopatrywał się też takich zapędów w doktrynie Kościoła, prawda? Natomiast potem właśnie zbliżył się bardzo do chrześcijaństwa, ten jego sceptycyzm jakoś osłabł, natomiast to, co ich, myślę, że bardzo łączyło, to takie wspólne przekonanie, że trzeba powracać do tych zasadniczych pytań. Kim jesteśmy, jaki jest cel naszego życia, jaki jest sens naszego życia, jaki jest cel, życia wspólnotowego, jakie są wartości, na których ma się wspierać polityka, prawda? I to ich bardzo zbliżało, mimo różnic tradycji filozoficznych i ostatecznie, jak mówię, właśnie tego, że Leszek Kołakowski pozostał, myślę, do końca tym sceptykiem, a Józef Tischner coraz głębiej pokazywał tę nadzieję religijną, nadzieję nie z tego świata. No i właśnie o tym myślę, że będzie ta sesja. Tu właśnie prosiliśmy autorów, żeby to były takie teksty, czy też właśnie wypowiedzi nie tyle rekonstruujące jakąś myśl historyczną, tylko wchodzące w żywy spór z tym dzisiaj się mierzymy, prawda? Dodatkowo jeszcze, żeby trochę dodać dziegciu do tej dyskusji, podsunęliśmy chyba jednak pewną oczywistość, że jest tak, że na przykład Leszek Kołakowski jest niezwykle popularny w kręgu nieprofesjonalnych filozofów, natomiast filozofowie, prawda, uniwersyteccy, trochę uważają, że to jest publicystyka, to jest historia filozofii raczej niż żywe filozofowanie. Trochę podobnie jest też z Józefem Tischnerem, który bywa pomawiany właśnie o to, że jednak reprezentuje filozofię chrześcijańską, więc założenia jakoś tam, prawda, uwarunkowaną pewnymi uprzednimi tam jakimiś aksjomatami czy dogmatami. Myślę, że tak nie jest, ale to właśnie poddaliśmy też do dyskusji naszym wykładowcom i myślę, że spróbują też na to odpowiedzieć. Co takiego sprawia, że być może trudniej dzisiaj tym właśnie, no nie wiem, filozofom profesjonalnym przyjmować jako taki niekwestionowany autorytet tych rozstrzygnięć Leszka Kołakowskiego. I myślę, że tutaj tym, co jest chyba też istotne, to jest to, że ten sceptycyzm, czy z drugiej strony krytycyzm Józefa Tischnera mają granice w postaci doświadczenia totalitaryzmu, doświadczenia zła. To znaczy zło, bieda, upokorzenie, przemoc, to być może teraz nabiera też dodatkowego tła, kiedy myślimy o tym, co się dzieje na Ukrainie, prawda, czy na Krymie. To jest coś, co nie pozwala na uznanie, że no wszystko jest tekstem, prawda, że istnieją jednak pewne nieredukowalne właśnie prawdy, czy wartości, które być może nie dają się obronić wyłącznie drogą metodą filozoficzną, ale z których nie można no, za cenę właśnie no, zabójstwa czy samobójstwa nie można odsunąć gdzieś na margines. Więc tutaj jeszcze ten wymiar ich konfrontacji ze złem historycznym, z totalitaryzmem no, jest też ważny dla tej sesji. A Wojtek Bonowicz no, też wystąpi z bardzo ważnym, myślę, tekstem, który pokaże też to, co łączyło Leszka Kołakowskiego z Józefem Tischnerem, a mianowicie ich otwarcie i też szukanie inspiracji w poezji, w literaturze. To, że właśnie no, też tu mówiliśmy już o Józefie Tischnerze, Leszek Kołakowski oprócz tego, że sam pisał teksty literackie, nawiązywał do twórczości ulubionych swoich autorów, to też jest autorem tej antologii, bodaj 127 ładnych wierszy, czy 5, tak, tak. Gdzie też pokazuje swoje oczytanie w tej poezji takiej, wydawałoby się pomniejszej jak Asnyk, ale też no właśnie, nie wiem, Rilke czy Hölderlin, prawda? Więc to jest bardzo też ciekawe, że właśnie często oskarżenia wobec tego typu osobowości filozoficznych formułowane są takim językiem, a to byli tacy pisarze, prawda, albo tacy poeci, nie? Myśmy się już powinni nauczyć dawno po Kierkegaardzie czy po Nietzschem właśnie, że filozofowie mogą jakby różnymi językami do nas przemawiać, więc to też będzie jakby przedmiotem mojej refleksji. W ten sposób jakby się też włączę w ten główny temat, o którym mówił Łukasz. Wystąpią oczywiście profesorowie i to jest na UJ-cie i to jest 24 o 10 rano, ale mnie się podoba bardzo miejsce, precyzyjnie miejsce tego spotkania, tego panelu, czy tej sesji, przepraszam, tej sesji. Aula imienia... Tak, aula imienia Józefa Tischnera. Aula, w której wykładał przez wiele lat. Były te słynne wtorkowe wykłady, zwłaszcza o filozofii dramatu. Wisi tam jego portret pędzla Mariana Gromady, także będzie na nas patrzył ze ściany. A dla tych... Jak nam mamy nadzieję, proszę, że panów, nie spadnie. Ja przyspieszam, bo panowie tak by chętnie do 5 nad ranem, a ja teraz no powiem, że o 17 dla tych, którzy o 10 rano nie myślą lub nie mogą, lub się jeszcze nie budzą, w auli Auditorium Maximum kolokwia Tischneriana. Tak. Ja tu trochę zwolnię, ale potem to już przyspieszymy na pewno, dlatego że tutaj jest wykład gościa głównego naszych dni. No. Pani profesor Chantal Delsol. Pięknie przyjedzie się nazywa. Z Francji. Wykład nosi tytuł Myślenie jest rzeczą groźną. To wprost nawiązuje do tematu naszych dni. I też po wykładzie będzie jaskinia filozofów poświęcona właśnie odważnemu myśleniu. Co to znaczy odważnie myśleć? W jaskini zresztą obok pani Chantal Delsol zasiądzie dwójka laureatów Nagrody Tischnera z lat poprzednich, Karolina Wigura i Piotr Sikora. Parę słów o tym naszym gościu głównym. Po pierwsze, pani Delsol nie debiutuje na Dniach Tischnerowskich, bo była już na pierwszych. Tak. I tam miała krótki wykład. To jest niezwykle ciekawa postać, która z jednej strony jakby nie zrobiła międzynarodowej kariery, ale jest niesłychanie interesująca, niesłychanie dużo książek popełniła na bardzo takie ciekawe tematy. Wszystkie tematy właściwie, o których przed chwilą mówił Łukasz, ten temat centralny, kim jest człowiek właściwie dzisiaj dla nas, prawda? Na czym my się mamy oprzeć, kiedy rozmawiamy? Gdzie jest ten punkt wspólny naszej rozmowy? To są tematy, które ją nurtują. Doświadczenie później nowoczesności. wolności. Tak, tak, tak, tak. Napisała taką książkę, która ukazała się zresztą po polsku, Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych. Już sam tytuł jest intrygujący. Czym jest człowiek? Nie kim, ale czym, prawda? Jak my właściwie myślimy o człowieku? Jak my człowieka myślimy? Ale to jest w ogóle też prywatnie bardzo ciekawa postać. Ona ma poglądy takie liberalno-konserwatywne. Jest katoliczką praktykującą. Obydwoje z mężem wywodzą się z rodzin wielodzietnych i sami taką rodzinę stworzyli. Mają 6 dzieci, 5 własnych. 6 dziecko to jest chłopiec pochodzący z Laosu, którego zdecydowali się adoptować. Sierota, który stracił rodziców w czasie wojny. Więc pani Chantal Delsol swoje prace filozoficzne, magisterium, a potem doktorat pisała równocześnie wychowując te 5 dzieci i potem 6. Tak nawet opowiada barwnie o tym, że dzieci tam spacerowały po podłodze na czworaka, ona siedziała i czytała greckich i rzymskich filozofów. To powiedzmy jeszcze, że ona też jest bardzo ciekawą powieściopisarką, to znaczy pisała powieści tak zwane dla dorosłych i też takie baśnie, czy powieści, opowiadania dla dzieci. Trochę jest znana w Polsce, bo jedna z jej powieści w polskim przekładzie nosi tytuł Wariatki, ukazała się 12 lat temu i miała nawet 2 wydania. Więc jej kariera uniwersytecka zaczęła się bardzo późno. I jak sobie pomyślimy, że ona właściwie w ciągu 20 lat napisała 20 kilka książek, to widać, jak bardzo to jest... Jak bardzo to jest aktywna osoba, bardzo taka energetycznie myśląca, bardzo ciekawa. No, mam nadzieję, że już nie rozciągając, mam nadzieję, że to jest, będzie kolejna taka gwiazda w tej naszej plejadzie gości, bo naprawdę mieliśmy gości zawsze znakomitych. Trzeba jeszcze dodać, że ona się osobiście znała z Tischnerem, ponieważ ona w Paryżu na swoim uniwersytecie prowadzi taki ośrodek studiów europejskich, do którego zapraszała i zaprasza myślicieli także z Europy Środkowej, z Europy Wschodniej. Stara się też takie budować pomosty, tak jak robił to Krzysztof Michalski, między jedną Europą a drugą. I jednym z jej gości był właśnie Józef Tischner. Nawiązał się rodzaj takiej sympatii między nimi wtedy. Ksiądz Tischner zresztą napisał potem bardzo piękny tekst o niej. Można go znaleźć w książce Ksiądz na manowcach, nosi tytuł Upadek i kara. Myślę, że to jest w ogóle najlepsza rekomendacja tego, co Delsol na gruncie polskim. A nawiązując do tej 6 dzieci, to nie wiem, czy panowie słyszeli wypowiedź księdza profesora zaczynającą nasze dzisiejsze spotkanie. My ją ściągnęliśmy gdzieś z sieci. No w każdym razie to był jakiś program telewizyjny i tam ksiądz profesor mówił o tym, jak trudno jest pogodzić zaangażowanie w pracę filozoficzną z rodziną, jak to często odbywa się kosztem rodziny. No więc tak, niektórym kobietom jak widać, zaczęła się udaje audycja. Się. Tak, tak, tak. Jest to bardzo trudne. Chantal Delsol jest bardzo często w wywiadach o to pytana. Jak pani dała radę, prawda? Myślę, że to się odbyło oczywiście kosztem bardzo dużej samodyscypliny i tak dalej. Ona też często mówi, że to były troszkę inne warunki, lata 70., 80. Mówi dzisiaj, jak widzi swoje dzieci już dorosłe, prawda, to one już nie są w stanie tak pracować, tak funkcjonować. To jest też takie, powiedziałbym, dlatego o tym mówię, o tym losie osobistym, bo tutaj Łukasz bardzo to mocno powiedział, że mamy do czynienia z osobami, które jakby myślenie poświadczają życiem, nie? To znaczy, że nie ma tak zupełnie rozdzielności między tym, jakie ja tutaj ideę obracam, a tym, jakie idee w życie wcielam. Więc myślę, że pani profesor Delsol to jest też bardzo, bardzo dobry przykład dla nas wszystkich. No i przechodzimy, proszę panów, do 25 kwietnia, czyli do piątku, w samo południe, panie Łukaszu, no, Eseje o Bogu i śmierci, czyli ta książka, do której mieliśmy powrócić za moment. Wróciliśmy za prawie pół godziny. Tak jest. To, no, myślę, że to wielkie wydarzenie w polskiej humanistyce, nie tylko filozofii. Eseje o Bogu i śmierci wydane już właśnie po niestety odejściu Krzysztofa Michalskiego. I tu będzie dyskusja z udziałem Zbigniewa Mikołajki, Karola Tarnowskiego, Adama Workowskiego. Prowadził to będzie ksiądz Miłosz Hołda. Natomiast warto powiedzieć o tej książce, bo to jest książka, którą trudno też jakimś jednym kluczem otworzyć. Ona została jakoś zamyślona i no, właściwie ona była już gotowa. jako spójny plik komputerowy, bo nawet mogłem się z nią zapoznać jeszcze przed wydaniem, więc była zamyślona i jakoś ułożona już przez Krzysztofa Michalskiego jeszcze w tych warunkach chorobowych, szpitalnych, ale z drugiej strony, no właśnie, ona w bardzo różne strony gdzieś biegnie i no, tak jak to Krzysztof Michalski pisze, ona jest świetna literacko, tu mamy mnóstwo odniesień też do poezji, pojawia się i Łakowiczówna, pojawia się i Iwaszkiewicz, pojawia się, jeżeli dobrze pamiętam, Emily Dickinson. Natomiast Oden także w ważnym takim fragmencie. Natomiast pod tą taką pozornie prostą narracją, bo to jest piękna polszczyzna, taka wydestylowana, tam widać, że każde zdanie jest no wykute, prawda, w metalu w pewnym sensie. I pamiętam, że tak Krzysztof Michalski właśnie pisał. I mówił to też pod krystalicznie. Tak, ale pod tą, przy czym powiedzmy, mówił, powiedziałbym, potoczyście, natomiast tutaj te zdania są sprowadzone do esencji, chociaż oczywiście są barwne, tu on był wrażliwy na smak, zapach, obraz, prawda? Ale pod tą pozorną prostotą wywodu kryją się niezwykle trudne myśli. Natomiast to jest jedna z niewielu książek, która zmusza do takiego osobistego przeczytania. Tematy to jest oczywiście śmierć, jak w tytule. To jest Bóg, ale to jest też świętość i to jest to, co może najbardziej dla mnie interesujące w tej książce, to znaczy doświadczenie dobra, bo Krzysztof Michalski, tak jak go pamiętam z Płomienia Wieczności, to była książka napisana jakoś obok Nietzschego, pisał o doświadczeniu czasu, przemijania, to zresztą pojawiało się już wcześniej od jego książek o Husserlu czy Heideggerze. Ale w tej książce, no, wydanej za życia ostatniej, Płomień Wieczności, jest no, jakieś otwarcie na nieskończoność, oczywiście doświadczenie miłości, ale można powiedzieć, że jest to książka gdzieś podszyta, nie wiem, czy aż rozpaczą, ale w każdym razie głęboką melancholią, możemy powiedzieć. I teraz to, co niebywałe w tej ostatniej książce, właśnie już po śmierci wydanej, to jest jakieś dostrzeżenie niebywałej, nie wiem, z jednej strony atrakcyjności, ale też można powiedzieć siły, upartej siły trwania tego, co można nazwać właśnie dobrem, spotykanym, doświadczanym w relacjach z innymi. Dobrem, które przewraca nasze właśnie wszystkie spodziewania. On, tu powiem od razu, trochę może właśnie z boku, że nie do końca wiem, jak to robi i nad tym jeszcze muszę pewnie pomyśleć, ale jak łączy Nietzschego właśnie z tym otwarciem na takie bezwzględne dobro. To znaczy, tak jakby Nietzsche pomagał mu zrozumieć tę myśl Augustyna, kochaj i rób, co chcesz, prawda? Mhm. I on nasyca tego Nietzschego, pokazuje, że w tym Nietzschem jest to kochaj, bezwzględne. Ja szczerze mówiąc tego nie widzę tak mocno, jakkolwiek no, jego wywód jest niezwykle sugestywny i trudno się oprzeć wywodowi Krzysztofa Michalskiego. Niemniej niebywałe są tutaj teksty. Tekst o Pier Giorgio Frassatim, świętym właśnie, tekst o papieżu, kochać Boga, teksty wspomnienowe o księdzu Tischnerze, czy z właśnie bardzo ten ładną cud dobra. Anegdotą, przepraszam. Jest ta ładna anegdota z asystentką. Przypomną panowie. No, z asystentką. Ach, tak, chodzi o to, że, tak, żeby nie budzić, tak? Ale proszę nie spalić popołudniowej anegdoty. No to kto potrafi ją ładnie opowiedzieć? To jest opowieść o czasach wiedeńskich, kiedy Józef Tischner tam przebywał w instytucie na Spitalauer Lände, w Instytucie Nauk o Człowieku. No i była tam asystentka bardzo taka już no, zaprzyjaźniona i można powiedzieć w pewnej poufałości też z Józiem. No i pytała, bo Józ już się kładł spać, czy budzić, bo on no, mówił co prawda, że idzie myśleć, ale wszyscy wiedzieli, że on idzie na tę półgodzinną drzemkę, a ten mówi, że nie budzić, no chyba żeby odstąpili od celibatu w Watykanie, to wtedy można go zbudzić. Tak, wtedy natychmiast. Chyba, że zniosą celibat, wtedy natychmiast. Że... tak. No dobrze, no. Teraz jeszcze może Wojtek dopowie coś. Mhm. Ja właściwie chcę tylko powiedzieć, że to, co mnie szalenie jakoś uderzało zawsze, jak Krzysztofa słuchałem, a teraz tak, w tej książce może go słychać najbardziej ze wszystkich książek, jakie po nim zostały, to jest takie myślenie, które jest gorące, namiętne. Ten język jest namiętny, taki bardzo... udziela się niemal czytającemu to napięcie, które w sobie ma filozof. I to jest szalenie przyjemne, dlatego że dzisiaj jest dużo filozofii takiej chłodnej, wystudiowanej, nie? Nawet ci filozofowie, którzy robią takie kariery światowe jako mówcy, często książki piszą dosyć zimne. I to ta książka bardzo wyraźnie odstaje od tego typu literatury. Więc zapraszam bardzo serdecznie na tą dyskusję. Bardzo się cieszę, że właśnie obok takich filozofów, którzy za życia się z Krzysztofem trochę spierali, jak Karol Tarnowski, usiądzie Zbigniew Mikołajko, który z kolei pisał bardzo pochlebną recenzję jego książki o Nietzschem. Jakby też z innej strony na to popatrzył. Debiutuje na Dniach Tischnerowskich. To też jest dla mnie bardzo ważne, że zawsze na tych dniach pojawiają się jakieś nowe postaci. Zresztą prowadzący rozmowę ksiądz Miłosz Hołda też debiutuje, więc zobaczymy, jak to będzie. No, bardzo się cieszymy. To może jeszcze... I tego samego dnia, Boże... Tak? Co tego samego dnia? Tego samego dnia. Tutaj podgonię trochę, bo właściwie myśmy już powiedzieli, że... Naukowe, na razie wielkiej... naukowe. Na razie takie bardzo poważne, trudne spotkanie. To właściwieśmy tutaj część naukową wyczerpali, bo już tego dnia przechodzimy do czytania Tischnera. To jest wydarzenie naukowe i artystyczne równocześnie. Dobrze. To chyba, że to jeszcze później omówimy. To opowiemy troszkę później. To może nie być czasu. No właśnie, spokojnie. Teraz ja przeczytam jeszcze jedno zdanie z książki, żeby zamknąć książkę. Eseje o Bogu i śmierci. Dobrze. Tischner pomagał swoją obecnością, która niosła i spajała ze sobą jego słowa, szukać Boga w jednym miejscu, gdzie można go znaleźć. Gdzie? W twarzy i uczynkach innego człowieka. W tych małych tak samo, jak w tych, co od święta. Nie w tezach, twierdzeniach, dogmatach, instytucjach. To na stronie 26 eseje o Bogu i śmierci. Tekst o księdzu Józefie Tischnerze. To teraz będzie, proszę panów, uwaga, kolejna runda muzyczna. Łukasz proponuje, ja podpowiadam, tak. Imię ma Joe. Dobrze, to już teraz wiem, bo dwie propozycje zgłaszałem. Tak. To jest piękny, taki latynoski w brzmieniu utwór Joe Hendersona, Recorda Me, czyli wspomnij mnie, możemy tak powiedzieć. I tutaj wspominamy tych ludzi, jak Józefa Tischnera, Krzysztofa Michalskiego i Leszka Kołakowskiego. I tu jeszcze tylko dopowiem, powiedzmy, żeby też jakąś nutę prywatną włączyć. No, bardzo często, jak przyjeżdżał do Karkowa, odbierałem go z lotniska i czasem protestował na muzykę, którą gdzieś proponowałem właśnie w odtwarzaczu, a przez kilka dni w sumie chyba regularnie szła właśnie ta płyta Page One Joe Hendersona, a teraz będzie Recorda Me Joe Henderson, Kenny Darem i McCoy Tyner. Wspaniała sekcja też rytmiczna, więc mam nadzieję, że to nas dobry nastrój. Ale podobała mu się, czy nie? Bo teraz nie protestował, więc mu się podobała, prawda? Bo kilka dni z rzędu go woziłem i nie wyraził jakiegoś sprzeciwu. Tu on był, uwielbiał jazz, przy czym był dosyć konserwatywny i właściwie Milesa Davisa najwyżej stawiał. Potem było gorzej, ale też ze zrozumieniem wtedy, jak wspominałem, właśnie przyjął, że chce przyjechać na koncert Shirley Horn. Ale sam się nie wybrał, więc tyle może zapowiadając Joe Hendersona. Rekordamy. Thank you. I w ten sposób Łukasz Tischner, doktor Łukasz Tischner, zakończył prezentację swojego programu muzycznego w tym wydaniu Trójki pod Księżycem. I zrobił sobie przyjemność. Na nam też. Bardzo dziękujemy. Jest pan wielkim orędownikiem jazzu i miło nam niezwykle. Nie rozstajemy się oczywiście jeszcze. Mamy 20 minut. Wracamy do wieczoru pierwszego. Tak sobie rozsypałam ten program, czyli do środowego wieczoru. Wieczoru? O której godzinie będzie? Tak, o 18.30 będzie tak wręczona po raz który nagroda? No także po raz 14. Tak, od początku. Nagroda Znaku i Gestii imienia księdza Józefa Tischnera, także no... Niestety, no, znamy już laureatów, ale oficjalne ogłoszenie nastąpi dopiero 14 kwietnia, więc musimy trzymać język za zębami. 14? A, no tak. Czyli przed dniami tischnerowskimi jeszcze. Tak. Bo zwykle tak jest, że no, tam tydzień czy 10 dni przed się jakby ogłasza, no. No, ale znowu mogę są tylko znakomici. Zdradzić, że są świetni, jak zwykle można tutaj dodać, ale znakomici. Ja tutaj jeszcze powiem może o specyfice tej nagrody, proszę. Bo to jest dosyć wyjątkowe, bo no, przyznajemy ją w trzech kategoriach. Pierwsza to jest pisarstwo filozoficzne albo religijne, które wpisuje się w ten nurt myślenia według wartości, więc tutaj nagradzamy przez kim, no, można powiedzieć, no, wielkie postacie polskiej humanistyki, prawda? To nie tylko filozofowie, ale też socjologowie, teologowie i tak dalej, ale to są, no, takie, można powiedzieć, sążniste księgi. Druga kategoria to jest publicystyka, taka zaangażowana, która, jak tutaj to nazywamy, uczy Polaków przyjmować nieszczęsny dar wolności. I w tej kategorii, no, nagradzamy najważniejsze, naszym zdaniem, postacie, które jakoś pozwalają zrozumieć nam współczesną Polskę, prawda? Czy też pewne prądy, które, no, nami jakoś tutaj powodują, z którymi się konfrontujemy. I takich ciekawych diagnostów tutaj, prawda, wyłapujemy. Tu, nie wiem, na przykład profesor Mirosława Grabowska, Wiktor Osiatyński, Dariusz Kosiński i tak dalej. Figura. Tak. W tej pierwszej kategorii to też możemy powiedzieć, wspomnieliśmy już wcześniej profesora Stefana Swierzawskiego, ale profesor Wacław Hryniewicz, Jerzy Szacki. Tak, Jerzy Szacki, Paweł Śpiewak i jeszcze możemy tę listę rozciągać. Natomiast trzecia kategoria to jest kategoria takich działań, nie wiem, charytatywnych, społecznych, które już mają na celu... także. Tak, tak. To, co nazywamy, jakby wpisują się te działania w taki dialog między Kościołem a światem, ale tu przede wszystkim szukamy, i to na ogół takie właśnie inicjatywy mniej znane, postaci takie właśnie, które, no, taką są solą ziemi, które opiekują się, nie wiem, dziećmi niepełnosprawnymi, czy na przykład siostra Bauchan, prostytutkami w Katowicach, czy w Okręgu Śląskim, ale też siostry Sawickie, które mają jadłodajnie dla ubogich w Krakowie, państwa Liszczów, którzy uczą, jak przeciwdziałać efektowi, który się ujawnia już w późnych latach, tak zwanego syndromu FAS, czyli wtedy, kiedy matka w okresie ciąży jest pod wpływem alkoholu i to jakoś, no, niestety w przyszłości niszczy czy rani płód, i to ujawnia się później tym właśnie takim syndromem, nie wiem, pewnego nerwowego stanu, czy też właśnie borderline, jak to bywa nazywane. W każdym razie bardzo różni ludzie, ale największą wartością też, myślę, tej nagrody jest to, że obok siebie stają ci ludzie, prawda? I pokazujemy to, co zresztą było właśnie intencją Józefa Tischnera, że to jest jedność, że to nie jest tak, że przy biurku, prawda, ktoś siedzi, myśli i on ma, powiedzmy, w nosie resztę, prawda, i sobie w tej wieży z kości słoniowej tworzy, tylko jego myśl musi też wytrzymać, to możemy powiedzieć, że jest bardzo ciekawe, konfrontacje z tymi ludźmi, na przykład, nie wiem, z porażeniem mózgowym, które się pojawiły na scenie PWSC kilka lat temu, no, obok właśnie filozofów, czy wtedy chyba jeszcze też był Aleksander Smolar nagrodzony. I to jest niebywałe doświadczenie. Bardzo sobie cenią to ci laureaci. Natomiast tutaj ja też zapraszam bardzo na scenę PWST w Krakowie w środę na 18:30, bo to jest też okazja, żeby porozmawiać z tymi osobami. I rozmowa jest o tyle właśnie ciekawa, że, no, siłą rzeczy musimy znaleźć pewien wspólny język, czy też pewne wspólne pole, na którym ci bardzo różni ludzie, zajmujący się czasem jednak mocno innymi sprawami, muszą się ze sobą zetknąć, jakoś skonfrontować, i to jest taka wartość dodana, i pod tym względem myślę, że właśnie nagroda znaku i gestii imienia Józefa Tischnera, no jest wyjątkowa w Polsce. Natomiast często ludzie bywają onieśmieleni, że to jest nagroda za zaproszeniami, tam jest wstęp, kiedy jest ceremonia wręczenia. Nie ma niczego takiego. No. Bardzo nam zależy na obecności frekwencji ludzi, którzy są po prostu ciekawi spotkania no, z osobami, jak państwo niedługo się dowiedzą, bardzo ważnymi i ciekawymi. Jak mówię, tą wartością dodaną jest to, że obok siebie osoby, które zostały nagrodzone w tych trzech kategoriach, wystąpią i muszą do siebie się też właśnie tak, odnieść. Oprócz tego, że no wręcza się nagrody, no to jest rozmowa po prostu, prawda? Więc to jest takie spotkanie. A nie ma prezentacji nominowanych, przepraszam, Wojtku? Jest, oczywiście. Są takie przygotowane specjalne filmy i tak dalej, które nominowanych prezentują sylwetki. Prawda? Czyli... Nominowanych nie ma. Tu jest troszkę inny tryb tej nagrody przyznawania. Nie pamiętam właśnie, jak to jest. My nie ujawniamy nominowanych. To też nie chodzi o to, żeby zasmucać, tylko żeby wyłącznie ucieszyć. Rozumiem. Poza tym też myślimy, bo to jest też, no tak sobie wyobrażam, jak pamiętam, no trochę w duchu właśnie Józia, to znaczy, żeby właśnie wyróżniać, a niekoniecznie właśnie robić nadzieję komuś, kto to potem dobrze nagrody nie otrzyma. Ogromnie nie Natomiast lubię bardzo często jest tak, że... To nie jest konkurs, po prostu. Tak trzeba szczerze powiedzieć. To nie zwłaszcza w tej trzeciej kategorii, prawda? No czasem jak wybrać między kimś, kto, nie wiem, opiekuje się dziećmi z porażeniem mózgowym, obok kogoś, kto no, za własne pieniądze tworzy stołówkę dla ubogich i gdzieś pozyskuje, gdzie się tylko da te pieniądze, czy jeszcze, nie wiem, kogoś, kto przygotowuje miejsca pracy dla ludzi z dużą niepełnosprawnością, prawda? Więc to są no, wybory właściwie niemożliwe. Tak, tak zresztą też często bywa, że pewne kandydatury z poprzednich lat potem wracają. Czasem, no właśnie, jakiś nastrój, czy też być może właśnie jakieś poruszenie w tym konkretnym dniu, kiedy są obrady jury, powoduje, że no, na tę, a nie inną osobę, czy instytucję wskazujemy. A kto wchodzi w skład jury? Proszę przypomnieć. Tak jest, więc tutaj jest przewodniczącym ksiądz Adam Boniecki, jest Henryk Woźniakowski, jest profesor Władysław Strużewski, jest Piotr Maria Śliwicki z Hestii, jest Karolina Wigura, jest biskup Grzegorz Ryś i ja jestem sekretarzem. Pierwszym sekretarzem, jak to bardzo dziękuję. Wieloletnim członkiem jury, no i jednym z inicjatorów nagrody był właśnie Krzysztof Michalski. Także tym razem jury obradował już bez niego. Tak jest. To nagroda znaku i gestii imienia księdza Józefa Tischnera. No i teraz w ostatnich minutach naszego spotkania nieco lżejsza, umówmy się, nieco lżejsza część programu. Ale wszystko to będzie się działo na scenie Szkoły Teatralnej przy Straszewskiego. W związku z tym no, możemy założyć, że to coś bardziej przyjemnego niż pożytecznego. No, oczywiście to jest też tylko umowne. U nas te granice nie są zatarte, bo zawsze oczywiście przechodzimy z jednego w drugie, prawda? Bo oczywiście temat odwaga myślenia, ale my też jakby zapraszamy do spotkania ze sztuką troszkę i z filmem, i z też sztuką tworzoną przez ludzi młodych. Bardzo krótko, w piątek po południu, w piątek 25 kwietnia po południu, w ramach takiego cyklu Czytamy Tischnera, Aleksander Fabisiak, znakomity aktor krakowski, przeczyta esej opisując sytuację polskiej wiary. To jest esej pochodzący z tej książki, o której mówiliśmy, Idąc przez puste błonia. To jest esej napisany w 1989 roku na progu nowej Polski, Polski wolnej, który stawia bardzo ciekawe pytania, diagnozy dotyczące tego, jak my sobie będziemy radzić tutaj w Polsce i w naszym kościele i co tutaj papież nam ma do podpowiedzenia. Więc myślę, że to bardzo dobrze, żeby w takim momencie, dwa dni przed kanonizacją, sobie taki tekst przypomnieć wspólnie. I po tej lekturze my wspólnie z, mówię my, bo ja będę w tym brał udział, wspólnie z Januszem Poniewierskim, znakomitym znawcą myśli papieskiej, będziemy próbowali... Ale też redaktorem książek Józefa Tischnera. Tak, tych religijnych, prawda? I będziemy próbowali taką poprowadzić dyskusję na temat tez przez Tischnera wysuniętych. I potem wieczorem, już bezpośrednio po tej dyskusji, będzie też takie spotkanie wokół filmu, No to znów bohaterami tego spotkania są główni bohaterowie tegorocznych dni. Chcemy, żeby na ekranie pojawili się wszyscy trzej, i Tischner, i Kołakowski, i Michalski. No nie mogę tak do końca zdradzać, co tam będzie, ale staram się zawsze przygotować jakieś niespodzianki. Także oprócz pewnych programów znanych z telewizji, na przykład pokazać coś, co jest mało znane. Gdzieś sfilmowano na przykład jakąś opowieść Krzysztofa Michalskiego o jego wizytach w Castel Gandolfo. Coś takiego na przykład się na ekranie pojawi, albo opowieść Leszka Kołakowskiego na ten sam temat, więc staram się, żeby to był zawsze taki urozmaicony wieczór, trochę do zamyślenia, trochę do wzruszenia, trochę do śmiechu. Powiedzmy też, że no, na wszystkie spotkania jest wstęp wolny, to także dotyczy tego wieczoru filmowego. Tak, nie ma wejściówek, nie ma takich rzeczy, staram się bariery znosić maksymalnie. Tak, jeszcze powiedzmy o tym wieczorze filmowym, on zawsze się cieszy dużą popularnością, bo rzeczywiście, to jest, tak, myślę, że ważne, żeby też zobaczyć i usłyszeć tych ludzi, prawda, no, których tak już niestety nie ma między nami, ale to ma wyjątkową wartość, że widzimy kogoś, kto no właśnie całym sobą też poświadcza to, co mówi, prawda? To nie są same teksty i no właśnie zdania zapisane na papierze. Tutaj też dużo z tych filmów jest też robionych pięknie od strony takiej plastycznej, więc też na przykład księdza Tischnera można świetnie zobaczyć w krajobrazie Łopusznej. To też dla tych, którzy jeszcze nie byli, bardzo zachęcam, żeby do Łopusznej się wybrać, to może będzie też właśnie pretekst i zachęta. I sobota, proszę panów, 26 tak kwietnia. Na Tischnerowską nutę. Tak jest. No, sobotę oddajemy młodzieży i Stowarzyszenie Drogami Tischnera, któremu przewodzi Kazimierz Tischner, młodszy brat księdza. Od 2 lat już, teraz trzeci raz, organizuje takie spotkanie właśnie dla wszystkich szkół, które przygotowują rozmaite programy inspirowane myślą Tischnera. To są szkoły, które często noszą imię Tischnera, ale nie tylko. Jest wiele też takich środowisk, gdzie się próbują młodzi artyści mierzyć z jego myślą. Przecudne rzeczy wymyślają. Jedni komponują jakieś utwory w stylu muzyki biesiadnej, inni na melodie góralskie śpiewają, inni poezję, prawda, śpiewaną uprawiają. Ktoś inny przygotowuje spektakl teatralny inspirowany a to historią filozofii po góralsku, a to filozofią dramatu. Niezwykle ciekawe jest to, jak ta młodzież na różne sposoby, oczywiście coś tam podpowiadają jeszcze nauczyciele, jakby próbuje tego Tischnera dla siebie oswoić. I bardzo na to zapraszamy. No w zeszłym roku, powiem szczerze, wyszedłem z tej imprezy z uśmiany i spłakany, dlatego że zawsze też jest taki akcent dodatkowy w postaci obecności artystów niepełnosprawnych. W tym roku będą to artyści z Czarnego Dunajca. Wystawią sztukę o Zwyrtale Muzykancie. Muszę powiedzieć, że sztuka jest genialna. Już ją raz widziałem i się tak spłakałem i naśmiałem. A w ogóle takim momentem najpiękniejszym na scenie jest, kiedy na scenę wjeżdża Pan Bóg. I Panem Bogiem jest najbardziej niepełnosprawna osoba w zespole na wózku. I to myślę jest taki moment niezwykły dla widowni i dla wszystkich, którzy w tym spektaklu udział biorą. Więc bardzo zachęcam, bo to jest taki jakby Tischner przełożony na język sztuki i też przełożony na język młodzieży. Tutaj jest jeszcze to też takie święto po prostu. No. No powiedzmy też, że zawsze też występują no, takie oryginalne zespoły z Podhala, no ale właśnie to nie jest, jak to się mówi, cepelia, tylko to są zespoły, które tam tworzą w tych domach kultury, nie wiem, tak, w Bukowinie, w Czarnym Dunajcu, w Łopusznej. W tym roku Regle z Poronina będą. I to jest rzeczywiście też okazja, żeby no, zetknąć się z taką kulturą Podhala żywą, bo to też jest niebywałe, że widać, że, nie wiem, te dzieci czy młodzież, oni się bawią, oni zapominają o, tak, nie wiem, audytorium, o słuchaczach. I no, to jest taniec taki źródłowy, możemy powiedzieć, i śpiew, więc on staje się trochę sztucznie spektaklem, ale to jest jeszcze taka okazja, żeby podejrzeć to, co no, bardzo autentyczne w kulturze góralskiej, a nie jedynie no, po prostu spektakl. A nagrodą dla tych artystów młodych jest często spotkanie tutaj z krakowskimi artystami. Zawsze na tych spotkaniach jest Ewa Kaim, Ania Radwan, i także inne aktorki, aktorzy, reżyserzy, także to też jest taka dla nich wszystkich, no, dodatkowa nagroda. Spotkanie poprowadzi zresztą Stanisława Trybunia-Staszel, już tradycyjnie. Ja tam też będę jakąś konferansjerkę prowadził. Ale to... No zobaczymy, tam jest zawsze chaos. Zawsze mówimy, że no, to jest boski młyn. Tak, ale to będzie na scenie PWST imienia Stanisława Wyspiańskiego, tak, bo to jest to drugie miejsce, prawda? Bo pierwsze to jest Uniwersytet Jagielloński, a drugie to jest właśnie PWST i ta scena teatralna. Myślę sobie, tam, że to gdzie będzie... jest młyn, to jest PWST. Tak. Myślę, że to może być bardzo miłe przedpołudnie takie na dzień przed owymi uroczystościami związanymi z kanonizacją Jana Pawła II. Myślę, że w Krakowie to będzie szczególnie uroczysty dzień. Tak, ale pamiętajmy, że papież miał dużo poczucia humoru, także na własny temat. Ja tak, tak. Może taką anegdotą bym zakończył, bo akurat dzisiaj czytałem wspomnienia Krzysztofa Pendereckiego, właściwie państwa Pendereckich. I między innymi jest tam taka piękna opowieść, jak Krzysztof Penderecki pojechał do Castel Gandolfo z zespołem swoim i chór dla papieża zaśpiewał jego Stabat Mater. I papież tak ładnie potem podziękował za ten koncert, mówi, a najbardziej mu się podobało to Stabat Mater Szymanowskiego. I taka konsternacja, trochę kardynał dziwi szybko do papieża podszedł, coś wyszeptał na ucho i papież się odwraca do Pendereckiego i mówi: no cóż, papież jest nieomylny wyłącznie w sprawach wiary. Wojtuś, ja myślę, że uszczknąłeś, że to jest dobra puenta. Z czasu muzyki, którą ty miałeś zaprezentować. Oj, przepraszam bardzo, to ja a to koledzy będą to grali. Bardzo proszę. Nie, no, bardzo ja szybko zapowiadam, no. Waglescy, ostatnia płyta, Matka, Syn, Bóg. Nie dlatego tylko, że po prostu koledzy, tylko dlatego, że płyta bardzo dobra. Zaproponowałem dwa różne utwory, nie wiem, co się pojawiło. No krótszy, na okrągło. Ale bardzo dobrze. Powiem szczerze, co mi się najbardziej na tej płycie podoba, to jest taka klasyczna, bluesowo-rockowa płyta, w której o największych trudnościach naszego życia i smutkach opowiada się w sumie lekko. No i to tak powinno być. Musimy sobie jakoś tak z tymi trudnościami radzić. Łukasz Tischner, Wojtek Bonowicz, no to już zaczynamy grać, a ja muszę pożegnać się. Barbara Marcinik, Grażyna Oczkowska, Wojciech Dorosz. Pięknych świąt wam życzę, pięknych dni tischnerowskich. No i do spotkania. Zapraszamy. Właśnie najpóźniej za rok. Bardzo zapraszamy. Tak, wszystkiego tak. Dobrego panowie. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Dziękuję za piękną muzykę. Dobrej nocy. Biegu zjeść śniadanie i szybko iść. W pracy słabo, ale Bóg ją da. Widać tylko ten ja. W domu już wieczorem ciemno i zupa z pomidora, parę piw. Przy telewizorze kończę dzień, zapadam w sen. Potem wstaję rano po to, by w biegu zjeść śniadanie i szybko wyjść. W pracy słabo, ale Bóg ją da, widać tylko te dnia. W domu już wieczorem ciemno i zupa z pomidora, parę piw. Przy telewizorze kończę dzień, zapadam w sen. A w niedzielę wolność długo śpię, wolno się poruszam, wolno jem. Mało mnie obchodzi mieć czy być, gdy wolno mi żyć. Poniedziałek wstaję po to, by biegu zjeść na przysłano, ale Bóg ją dał. Widać tylko ten.